Λοιπόν, άμα να φύγει η Δάνα μου. Και να μπαίνει ένα γκραμμό που του δουν like, ουα. Λάει να μπαίνει ο Δεμπάλιτζι, αν να γκέλα μου. Τα σάιμιλ φράν, ρε, κλαίω ρόν και πόσο. Ωρα δεμ, έξι πέσει μπάλβι, γις γκέλ πει εντούν κουζίνα μου, κουά, τα τάγου κο, όχ, κο, κο. Λέει νιου δεμ, φαί, αντρέ, τζεν το μπουάσον, μπάλ, μπαλ, μπαλ, μπαλ, τε σου δάρου λίγο νιου πει να χάλι, αλλά. Λέει να χάμω να λέει δεφ, κουά. Μου γελ ταξί, ω. Μου ταξί, μα μου δεν δεφ, δύο κουρσ. Donc j'ai déposé Gali d'abord, après j'ai déposé quoi, j'ai déposé Gali les gens des soldats tout le monde, un taxman va aller vieux bon mini bien, les gens on est tion bien pour y toquer des chalats, non les filles, on y chalat des chalats, j'ai dit que les gros mobiles ne garent pas quoi, c'est ben baobab quoi, on est taxman t'achoual, taxman t'achoual, moi dans ce gui bien comment c'est fait, yai man là, oublie-moi, yai oublie-moi mon dugu, mal yai oublie, rec taxman accélère d'abord.